Gesnàtics, un programa presentat i dirigit per Rafael Corbí, un programa per als afeccionats al jazz. Aquí escoltarem amb el programa d'avui per començar el nostre espai per escoltar una nova edició d'aquest club anomenat Jazznatics, doncs ho farem amb una artista nascuda a París, meitat francesa, meitat italoamericana, criada a França i criada als Estats Units. El seu amor per la música, el seu amor pel cantar, va començar ben aviat en la seva trajectòria artística, escoltant a gent com Charles Aznavour, a Cocciante, a Julian Clarke, Peter, Paul and Mary, els Beach Boys o els Beatles, i a poc es va tornar cap al món del jazz, començant a treballar amb els seus anys en els quals estava estudiant dins d'un conjunt de jazz anomenat Jazz Cats. Ella és Graviel Chianaro i ens porta peces des de l'àlbum del 2016 anomenat Jazz Schema. Graviel Chianaro ens condueix aquest Amore Mio que hem sentit o aquest Breakfast Club di Milano. Where do you want to go tonight? Ooh, I know a place. How about the Breakfast Club di Milano? Aquesta és la música d'aquesta artista que, com veieu, pot cantar en diversos idiomes. Em va conèixer el seu productor Giacomo Bondi quan estava buscant aquest una artista solista, però que l'acompanyés amb els seus enregistraments i que pogués cantar en portuguès, en brasileny, amb aquella peça que ens va editar en Jim Porto, en un àlbum que es deia Diga, i que doncs, ella va entrar-hi i a partir d'aquell moment també es va consolidar amb aquest mercat, un mercat en el qual ella ha tocat la cançó tradicional francesa, els estàndards del jazz dels anys 40, el tango, el dubob, la bossa nova, fins i tot el rock and roll, el new wave dels anys 80 i la música més moderna. Aquesta barreja ens aporta amb aquest tema i amb aquest àlbum editat per Nu Jazz Lunch, aquest projecte sota la direcció del productor Giacomo Bondi, com comentàvem, i anomenat Jazz Schema. Dues de les seves darreres cançons, el Tango Mato i L'Amor i Mio, poden ser trobat en diferents proposicions, en part de compilacions, com són Neotango i Amor i Mio, dues de les consolidades en el món de la música. Escoltem un parell de peces més d'aquest àlbum, de Graviel Chiararo, després del Samba de Bensao, que hem escoltat, Jazz Schema i Solo tu, Mio Amor. Una artista multipolifacètica i que ens arriba des de moltes i diferents contrades, com hem dit abans, nascuda a París, i que ens ha acompanyat en tota la primera part del nostre espai, gairebé la meitat d'ell, en Gabriel Chiararo, no sé com ho pronuncies, en italià, o en francès, o en portuguès, o en americà. Per tant, jo em quedo amb aquesta pronunciació de la CH, en italià, Chiararo. Gabriel és el seu nom. Anem a repassar en uns instants a Jazznàtics una mica dels grans temes de jazz de la història. Habitualment ens centrem molt, i ho haig de reconèixer, amb el nostre espai, amb la modernitat, amb nous àlbums, però què hi ha dels clàssics? Avui ho anirem a fer amb les 5 properes peces, escoltant, per exemple, aquest gran artista, compositor, pianista i líder d'una banda i una de les figures més emblemàtiques, influenciadores, no influenciables, suposo que també en el seu moment per algú, Duke Ellington, l'artista que va néixer el 1899. Amb ell l'escoltarem amb el Caravan. Duke Ellington, el primer d'aquests grans figures, d'aquestes grans figures. Nascut el 1927 a Filadèlfia, mort el 91 a Malibu, un intèrpret de saxofon tenor i un dels millors conegut com el so de Sound. Estem parlant de Stan Getz, aquí escoltarem amb la companyia de Mike Garson i Paul Horn amb Samba de Orfeu. Peces que ens acompanyen a través de Jazznàtics clàssics com una veu extraordinària amb una de les grans cançons de la història. Ella es diu Ruth Lee Jones, nascuda el 24 a Tuscaloosa, a Alabama, morta a Detroit, a Michigan, el 1963, i més coneguda amb el seu nom artístic de Dina Washington. About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the can about the boy. Lord knows I'm not a fool. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Fantàstic el món de la música antiga i aquests grans records. Els començaments sempre són primordials per saber cap on evoluciona la música, cap on va, i sempre s'ha de revisar els clàssics, com aquest Begin the Begin, a càrrec de la veu. Frank Sinatra, l'artista de New Jersey, nascut el 1915, i que a Los Angeles, també la seva ciutat estimada, ens va deixar l'any 1998. Frank Sinatra. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. Down by the shore, an orchestra's playing. Even the palms seem to be swaying when they begin the begin. To live it again is past all endeavor, except when the tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we have tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them begin the beginning. Let the love that was once a fire remain an ember. Let it sleep like the dead desire I only remember. When they begin the beginning. Oh yes, let them begin the beginning. Make them play till the stars that were there before return above you. Till you whisper to me once more, darling, I love you. And we suddenly know what heaven we're in. When they begin the beginning. When they begin. Anem tancant aquest gran i extraordinari record d'aquestes 5 peces que ens han conduït i ho farem amb una artista nascuda a Filadèlfia, morta a New York City, va néixer el 1915, va morir el 1959, molt massa aviat, cantant i compositora de jazz anomenada Lady Day, i el seu nom era Billie Holiday. Summertime. Així hem escoltat i gaudit d'aquests grans clàssics al nostre costat. És la música que ens portaven doncs, cinc grans estrelles del món de la música i que ara mateix els hem escoltat, recordat, gaudit, diria jo, en la bona música que ens porta aquest espai nostre, Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz. Un programa que ara ens conduirà, i ja fins al final del nostre programa, també amb gent diversa, però més cap aquí del món de la música, com per exemple el Body and Soul, que ens portarà la Melinda Stanford des del seu àlbum Off the Cuff del 2014. Chance to prove, dear, life a hell. You're making, you know I'm yours for just the taking. Myself to you, body and soul, and myself to you, body and soul. Body and Soul, la música de Melissa Stanford, com us comentàvem. Recte final del nostre espai, us deixem amb una peça d'un àlbum que ja havíem repassat en el seu moment, però del qual aquesta peça que escoltarem no l'havíem escoltat, no l'havíem doncs posat en el seu moment, com vàrem escoltar l'àlbum Vientos Cruzados, publicat el octubre de 2016, a càrrec de Nova Records, i amb Baldo Martínez Grupo, un disc enregistrat a l'estat espanyol i que ens portava doncs aquestes peces que havíem escoltat, alguna d'elles com Alrededor del Mundo, com Omar o l'Amante del Riesgo. Avui, per acabar el nostre programa, la peça que escoltem es diu Ruta. Serà fins la propera. Salutacions de Rafael Corbí. Visiteu-nos a través de casa nostra, com sempre, a les xarxes socials, busqueu Jazznàtics i allà ens hi trobareu. A reveure. Un programa amb Rafael Corbí. Escolta'l cada setmana en aquesta emissora a les xarxes socials i contacta'ns a jazznàtics@jazznàtics@rafaelcorbi.com.